إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله بشكليت على جودنا صلى الله عليه وآله وسلم يا ترمن عندك حالك ويتسري يا حجرت يا حجيهون hunde ko hocca hol sariya mum ko sari wiye huccude hunde est ce ko hunde fo hoccete e ɗum ɗo fo maen gar hen inchallah. So nani hoccere tan ko hunde wanda valeur jawdi majjudi majjiri jomum, e ɗum wiyete hoccere. Anani ko hono noon kadi ganduɗa diine men l'islamu wonno ari ko rende jawɗele, ewa kadi jawdi julɗo hani ko waɗede respecté, ko renede e hormede. Ɗum waɗi ganduɗa ko wiyete hoccere ko na waɗe sariyaji. Eyi tawi neɗɗo majjirama jawdi, joni ko alhaaliji tati tan hani wonde. Yo joni neɗɗo ne wawi majjirede hunde nde ganduɗa ɗum ɗo ko ɓuuri hewde yimɓe ni haaju mum hewani hen, ko wayno sawru ma samiɗo, walla lootol ma, walla kuppon ma ɓuuri ko nande honɗe gueɗe, walla ɓesnore ɓiɓɓe leɗɗo wonko majjiruma, walla ko nande hono ɗe gueɗe. Ewa ɗum ɗo kala koccuɗo kañum jeeyi kañum naftorto. Ɗum ɗon wiyetake yayaɗe yeyno a hucciɗo sawru, walla hucciɗo daɗol, walla hucciɗo daɗol, walla hucciɗo ha joni no ganduɗa dambul, ko nande on ɗe gueɗe. Kala ko koccuɗa ɗe gueɗe ko waɗi ɗiɗo ɓoggi nande on ɗe gueɗe, ɗum a hutorto ɗon a naftorto. Ko an koccuɗo, ko an jeeyi, ko an naftorto, wiɗa taarif. Wonno Jabir meeɗi haalde wi annabi o sallallah alih w sallam, o wi hoccere wonko annabijo newni hen, koyno hucciɗo sawru, a hucci lootol, a hucci ɓoggol, yaltaqiɗuhu rajul fil asa wassawdi wal habli yaltaqiɗuhu rajul. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam rakhasa, o wi ɗum ɗon kay sa hucci tan naw, ɗum kay ko an ha joni hutorto tan ke jomu, so jomu yiiti dokkita ɗum kay. Kono kay ɗon wiyetake ma yeenoye, walla ma moftoye, ma walla kaza o kaza, ɗum woni alhaali gaɗa noon. Alhaali ɗimmo o gueɗe goɗɗe nan toon hay sa hoccaniɗe, kanje ɗe mbawi dartanade koye majji, ko wayno da ko daabani, ko wayno gueloba ni, a yiɗo gaari gueloba mbiɗa koko majji accuya, walla yiɗo ndimago puccuno dogana birga accuya, walla yiɗo gaari ɓujirino dogana ya, walla bigal koyno mbam pucci en, ɗum ɗo foto hoccu. Walla jiiɗa ɗo walla ko gueɗe neeteɗo ko wayno diwriji ni, oɗo no neeno jawle mum, walla omo neyiɗo ha joni ganda ko wiyete ko ɗum dobal, ko ɗum jangol, ko ɗum caygal, ko wawi wonde fo, ko ɗum dawyal ina wawi dogde, walla ko ɗum lelda, ɗum fo no wawi dartanade hoore mum. Walla ni ko hunde way kono barogel ni gueɗe ɗe ganduɗa ina wawi ewa dartanade hoore mum, ɗum ɗo haysa hoccade. Anani ɗum ɗon ganda a jeeya duraka hoccude ɗum dani, wala yamliku akhizuhu bi taarif, li qawli annabi sallam, daw namna am dhallati al-ibni bi majjar gelodi ne o yol an holi gelo malaka wala gelo bana jogi girbe mun to lowi dem ha hewi ina jogi pade mun wonno koyde mun day hono yiwata dum hen ina yahana jola e sewna ne yarana akka ledde mun hatta yajido accudo na de jomun hawru hebo hoccere gelu yufuta anani dum non seydou wadden umar wi kala on jira ana yahana hocce gede majjur andugo mukhdi tan ko dal anani wonno wona hunde fo hoccete won ko jiyata wofuya anani jonno gede godde nan ton e wa ganda ko wiyata la duwatul kabira ko wayna yido ha joni ganda leggal mangal na lelido sallu molta nandu acciya anani dum do ganduda tanki ton tawda dum do don gaccata dum don ma jomun an ke walla ma jomun yif e ko hondani al hala tatabu onon ko hunde majjun ko wayno jawdi majji kalis en ni walla ko dum kake naftortede ni anani walla ko dum dammiri ni dum do kam wiya ko ya hoccu wonno dum do wawa dartade so boy nangi dum nyama ko dum goleje tokose walla ko dum nyalbi walla ko dum buti walla ko dum beeni walla ko dum baali dum don ganna dagari ma ya hoccu dum do kadi sa hocci dum wadi ko sariyaaji hakki al haliji tari fasongaji ngoni hen ina ganda won daabeji nan ton ko de nyaamete ko wayno ha joni ko wiyete ha joni burti en ko wiyete ha joni buti en ko wayno dammuden ko wayno gertode chefo be wiyete ni sa an koccudo an koccudo gede tati no wodam ma hen e girel garningel fu sa hocci dum sa nyaami walla nyaama jogoda qima o ganda no fodi joomu yiti fo jowa dum walla jeeya mofta ci ko coggu todda dum ko horo tilfaade anani da dum do ganda de joomunaare fu arokkitan dum anani tarabingil mofta kay wona wanci reji heddo der namirma walla dum do anani dum no su joomunaare kala ko deppisida hena do wiide yoyo anani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam de namni mo majjere namiru yukhuzha fa inna ma ya laka aw li akhik o yusayi damul gayna majj o yi hocci sona dum dan ko ganda ko boy jogori nawde o yisa waccanani musiddo ma tan ko lizib e ko ha joni ganduda e ko boyaji walla nyangaji nawata hadith o ko muttafaqun alayhi bukhari e muslim fo fonno dum don ina lu'i so accama tan ko halkoto ko tilfoto anani dum woni ganda sa waccani boy nyama e dero do hadith daga holli ina dago hen ko chanamir ko chabi ko chabali ko chagoleji to ko to nangi wonde gede anani kala kulla kay dum no to woppa ko tilfoto ado ay hoccude moftana joomu tawi non façon dimmo goddo non don dum gom so hoccama walla so hocca ko tilfoto ko ena hocci do dende walla hocci do bibbe ledde walla edo gede dum do hankari ko an jiko an nyamata sa yi joomu non dakka dum firimu e façon tarabo ko wiyete dendangal ko wiyete jawdele non ko wayno jawdi en wayno kangi en kalisaaji en edo gede wiya ko holare juude ma ya moftu ya yeyno kalana yimbe wonko koccuda e kadi sardi yejina hoccudu sar hocca hunde yo tawa do holi horema yo tawa do holi horema tawi andi an holaaki horema ka lodo ka jogordo nyamde walla ko ni accu ma sa hoccudu neddo sona hocca hunde tawna jogi holare ina jogi sembe der wonki mun anani sa jeewi hadith odo Zaid ibn Khalid al-Juwani odo o yi annabi ji meedi namnede hoccere kange walla kalisaaji di o yi sa hoccudu ma andinan dum e a yeenan dum anani to habbiido boota to habbiido walla kappul kabbingol hen gandina yimbe hakke hitande tawi hay goto non yaani jiido on sa do way deppisade dum non wona hankadi wota god destalone juude ma fa in ja talibu ha yawman to joomunaari yiti nyalawmo goto e der ngurnam ma rokkit mo jawdi makko anani debbe namni mo ha joni dammuhul ngol o wi ko non de dum don ko an hoccata walla koccana musiddo ma walla sa woppi buyi nyama debe namni mo majjere ngeloba o wi accu ngeloba accu ya hajuma hoppu ngeloba ma yana nyama e ledde ma yana yarna hore mun e ganda e cewle hadith mo ganda muttafaqun alayh daga non go en hoccude kalis en kanni en jama jonde gede o wi to koccuda hunde to koccuda na habbido e andinden hunde anani ganda biya wongo on hongo koccumi e moftira dum so jewnaari sifi mo wona ko koccuda nder mun ko e dum woni ganda ko wiyete kadi an hore ma woto yaa tilfude dum walla firlidde dum arifaha sana annabi yu a jogor dum kada halana yimbe hatti hitande wonko koccumi saare dente yimbe to ngoni kalamin non be jogi hoccere be jogi hunde be do hocci hunde hakki hitande ko non mbadata kala yontere ndema kalanda anani wallan ganda wobe mi ganda milti qada yo nadi aliha kullu yawmin kala mo jiida kala bi amin non be jogi do hoccere anani ha ganda hakki hitande e gandina ko koccuda ko ina habbi e bota walla ina habbi no fitar sama fetarare walla nande kala kala dum do woni ko sari e holli hen joono ne kongol annabiyyo sallallahu alaihi wasallam tawi non hebaani ganduda hebaani jiitudo nden hunde o yado ay firlidde do ay defisade hen e firti ko an koccudo ko an buri handuri hen ta jogi mun hakki hitande ay yeyni hakki hitande anani kono non ha joni ganduda andu kam de joomu na arfu ka rokkito dum fa in jaa sahibuha ba'da al-hawl wa ari tagal hitande sibima sifaji di ina hawri hen fa in jaa ka talibuha yawman min ad-dar fadfa'ha ilay ni tiga annabi ji ndaw arfu rokkito anani dum do woni ko yewite e bangal de do ko yewite bangal hoccere e ne ko hoccere ne ko wadi ko sardi e jodi hen ko fiya kuji anani sayi huuda yawta tan koccude taw ma ganda re jogi walaare der wonki ma kari ma ganda re jogi sembe moftude de do huunde yeenude de dum do fu kari ma ganda kala mo holaaki hore mun so yi wo sa hocci ganda an holaaki hore ma adande ano sa nawi ka nyaamo bada kon ka cettudo jawdi janandi ni dum non daganta ko men hay go hay gotel dum non sa andi kadi sa hocci hunde kadi a renan dum no feewi ganda sifaji gondi hen di ganda to habbi do ganda to somi do ganda no foti ganda fof no foti ha gasi anani ndima ha feeso dum kees mun koccuda ko wawi wonde sa fetaraare mun sa bota mun al murad bi wika i hadan gasi annabi sallama haali ne do hunde laftini cer kadi jeyna hunde de hakke hitande hibbere ada yaade yeyel be mi kala yonter be mi kala nyalawm anani ko wiyete yeenugo eɗen gandi han kadi kalana yimɓe nder jeereji e nokkuji no ɗi yimɓe kawritta e nder denta woni tan ka yenta ko nder misiɗa kono caggal so yimɓe jalti e nder boowi aɗa wawi haalde anani e nder misiɗa tan wona yeenata e nder misiɗa annabi ji kala mo nandon ina yeena nder majjire misiɗa wiyoto allah hollite daradallah hadimu sahihi muslim joni noon so joomum ari sifimo ganda sifa ganda ina hawre ko moftuɗa ko rokkitmo ɗum noon woni ko wiya hen anani ɗum woni ko sari e holli hen ina jeeya hen tawi an a yeyni hakki hitande joomum arani andu hankkadi ko hunde koye juuɗe ma woni de koye juuɗe ma woni ɗum noon hankkadi haysa firlitinde so joomum aroye foof a rokki tanmo tan joni anduɓe jogui luural tan ko hoccude ganduɗa hunde to wonno alharam to wonno makka to eyyi toon ɗon hunde won anduɓen jogui hen luural ɓe mbi foof foti hoccere ko hoccere tan ɓe mbi ala ko wayno ganduɗa suudu kaaba en toon oto ɗum ɗon hoccere mum a hoccirta ko hen hunde sona andinoyde sona yeynoyde sona ƴewde joomum en anani ɗum woni hoccere to makkatal musharrafa ɗo la tahillu luqata illa li muarrif hadis o muttafaqun alayhi bukhari e muslim sellata kocca ɗon hunde sona taw aɗa hollira yimɓe en aɗa yeena koccirta ɗon ko ha beela ma yiitu joomum eyyo ko hondani joni noon tawi ganduɗa façon goɗɗo noon tawni e hoccere a tawi daabano nder ladde oɗo daaba kay hayso majjani joomum koko ronkan tan no woppi ganduɗa oɗo ko pappiraɗo jawdi makko o woppi e lawol walla nagge makko walla kada o kada an koccuɗo ko an ji an ji annabijo man wajala daaba tan qad ajaza ahluha anha oyi kala ganduɗa koccuɗo daaba taw joomum en no mbaɗi mo abandoni no goppi mo fa akhadaha fahiya lahu kanko ji ha hadis mo ganduɗa kajo abi dawuda ujunnaji tati temen joyi e nogas e nayyi walbayhaqi waddar qutni wa hasanu lallamatu lalbani rahimahu llah fi sahihi ljami hunde ko mbaɗɗa abandoni ko goppuɗa so goɗɗo hoccikay gasi a acci ɗo nagge ma no fappi goɗɗo yeehi ñamminigue ha dartima ha waɗindani gara mbiya ko anji ala an kay woppinoke a woppinoke ey ko hon noon o sari kadi ko noon anani li annaha tarakata ragbatan anha anani ko hondani kadi ganduɗa woppi tawan kadi yiiɗa ko hon noon tan eyyi ko hon noon ina jeeya hen tawi a hocci ko wayno neɗɗo ida wajada sabiy o safih luqa cukoyel so hocci ganduɗa cukoyel so hocci hunde walla ɗayɗo ina anda woni garanti makko ko mawɗo makko jinnaɗo makko walla keeɗo makko ko ɓen jogui sariya e dow hoccere he eyyi ko ɓen jogui al amana ko wiyete amana wol hifde fa in taraka fi yadi ina anda sa acci hunde juuɗe cukoyel kay boni anani a yeebimane ɗum noon ndega noon ha joni ewa ha joni sari o haqqe o woni koye an mawɗo joom hakkillaji o anani tawi a hocciɗo hunde a nawti ɗo koccunoɗa ɗo a nawti toon awa gasi tawi taw hankkadi ganduɗa sa andi sa acciɗon koko yeeɓete naw tan mofta hani jiiɗa joomum en foof sa acci nokku ganduɗa jeeɓaɗo a yeebima an hoorema dina l'islam ko ni haaligo yewite bangal tawdel hunde hoccere e ko hocca surtout ko jawdi jullo ko wori ko ko ganda ina harmi goddo nyaama dum ya ko yo reene l'islam aw hirjina ko ballondiral e dow moccere anani ko dum woni sira l'islam ko ko hocci hen ko wiyete kadi ganda neddo koccaado sa hocci do neddo wodi tan bayra hocci mo ko maccudo ala wallaqidu hurrun fi jami'il ahkam anani onno bani adama laslimun ko wonde ndima wodo hocci na daga mi yaa wodo ko maccudo kono fude na yimbe hoccaado min do tan basta maccibe hankadi dum do ngay selda bani adama laslimun ko wonde dim maccu ngagal ngal dum ko hunde aarido ko hunde arore tan dum ko hunde tan aratan unde unnaade fon haje hitande tin sona dum bani adama asli mum fo ko dim anani joni non lasli o bayre anda hocci mo tan wodi ko maccudo ala o wona maccudo ko dim anani kala kadi koccidda e wonde hunde nden hunde kadi kanko je a hoccidido cugol na wonde ganda bagage na wonde dum do kanko je anani hayso ko ala killo ko cugolel e ko hon non lalladhi akhadha al-laqi lamma waja ko tawda jogi ko kanko je wala ko tawda na sera makko ko e tawino na hoccino do sari ana wadi an kadi anu ya jogom anani ko non ko l'islam tawi ko baytul mal jogoto sera makko anani kanko umar no wi noni cugel meedi hoccede cogosel deroyel o wi ha jogoma koccido mo kono muynam makko koye amen waddi anani koye baytal mali iwata allah wi ko wa ta'awanu al birri wat taqwa wonno so ngel accama tan ngel muyninaka ngel halkot non nafaki e dépense ma gel muynam makkel ko hande do gel fof ko hen waddina l'islam kala koccado nder leedi l'islam kadi l'islam wari domine kadi wat mo tan ko jullo wi wado o kefer ala asli neddo kadi ko wonde julɗo he anani kullu mauludin yulad al fitra onon annabi sallam yi neddo fo jibinte ko fitra ko nam ko diina l'islam en anani tayno no hotta ma no ko leedi kefer ko yefere no way wona kefer walla ganda ko bi kefer kono kay juldo kay wiyete ko yo ne mo needi mujjir anani hoccudo mo tay ko juldo ina accire ne mo needi mujjir anani wonno koccado godo ganda gorko godo nabi jamila ande li umar andi ko gorko mojjum hoccino cuwi laka wala anani ko anu ha joni ganda kippatam parce que an hocci wamuri handude makko eyyi ko hondani ɗum noon ko hondani tawi noon koccuɗa ko moƴƴani ko walla koccuɗo o moƴƴani ko fasiki walla o kafir ewo joni noon hoccere nde ne itte juuɗe makko watte e juuɗe julɓe bawɗo ganduɗa neɗɗo cukoye ngel walla bawɗo joga neɗɗo mo neydi moƴƴiri anani hondani ko hondani ko yewte banggal hoccere e honde ɗo gueɗe anani tawi kadi ha joni neɗɗo kadi qirrima wonde ganduɗa arema wi komo koccuɗa ko ɓinguila e kankoro kitte nden hunde anani ko hon noon saɗe ko noon wi sa hocciɗo neɗɗo ari wi ko kañum jibini walla ko ɓinguel mum walla ko taniraguel mum wonɗo rokkitmo kabaru o ko noon saɗe l'islam noon holliri enani ɗum ɗo woni ko yewite e banggal ɗeɗo ko yewite ɗeɗo ñawoje ko wiyete ewa hoccere e banggal hoccugol eyyi joni noon koccuɗo o tawi ko moƴƴo kañum accire tawi noon koccuɗo o ko wona moƴƴo ko kefer walla ko fasiki omo haaɗe neɗe suka oto fitolinde ɗum banggal diine mum eyyi ɗum ɗo woni ko yewite e banggal oɗo bangge eyyi sen ɓosi ɗon seerama en gar kadi ko wiyete sariyaji dokkal sariyaji dokkal eyyi l'islam ne dagniya rokku neɗɗo hunde e jawdi ma walla ganduɗa e jeeyi ma sa rokki hen ina moƴƴi l'islam kadi ne hirjini nden hunde wonde dokkowo annabi jii dokkodiri jiɗodiron to haddu to haabu hadis mo ganduɗa hadis ganduɗa hasan akhrajahu al-bayhaqi to bukhari adabul mufrad to hadis o ari ton tabu yaala kadi hadis o ari ton hasan al-allamatu al-albani rahimahullah eyyi kan ko annabi yo sallallahu alayhi wa sallam kadi omo nangganno kadu so rokkama dokkal kadi o duwano dokkuɗo mo o anani annabi yo sallallahu alayhi wa sallam wi dokkal ngal ina itta sekkoji fewɗe e nder ɓerɓe anani eyyi ko hondani kadi sa rokki hunde kadi sariya kadi no waɗi kadi ewo han kadi mo dokkuɗa o kañum jeeyi fandini a wiyata aɗa tetta walla aɗa ruccito e dokkal ma he ɗum oto waɗ nden hunde tawi kadi ko ɓeskuma ko sukaɓe ma dokkuɗa kadi sa rokkiɓe kadi dokkaɓe kamɓe foof anani mbasa ha joni wadde heeda heedi heeda eyyi dokka yoga e sukaɓe ma gacca woɗɗo wiya ɗum ɗon sariya jaɓani nden hunde wiya ko ya fondu hakkude mabɓe hadis nouman ibni bachir oyi ba makko meeɗi arde to annabijo ne senna mo ina senna nelaɗo allah wonko rokkimo annabijo wii bida yi sai da ruki wa da wi ko ma fondu kuda na wi ala kan ko dan o wi ala ni sai da ki artir o wi kule Allah annabi ittaqullaha wa'dilu bayna auladikum nun di hakkunde sukabe mon hadis mo ganda Bukhari e Muslim ko ay ko handani dum non daga dan gandi nun dal ko wi hakkunde ganda be sura anani kare neddo kadi arata sedo hunde wada tan hirtinande wala heeda heedi sa andi den hunde woto sedo sa rokki hunde kada ruttonta ko dokkal ngal annabi ju ala aidu fihi wati o kala duttotodo dokkal mun dokka ha gayna tetta o wi mbaada kono rawaadu ni fa rawan tan tutara do nyamta ture mun summa yaudu fi qaisa je wa hadis o do kadi ha joni ko muttafaqun alayhi o Bukhari o junnati re teme je shaban je tata jeere to sahih Muslim do ujnere teme je gon eno gasi ay ko andani no sallata dokka hun dokka hunde ha boy kadi biya titti anani dokka lutiruda hen dum don sallata e mi sona jinnaro de no yaru kut bingil mun tet on kam an gadi biddo wonno ko rokki dum moy ko biddo liggani hore mun e ko fokan ko ji anani don tambe bi ina sel anani annabi sallallahu alaihi wasallam o buru labde fofo don nyama onon yimbe koy ko faggiti don walla ko suka e mon faggiti ko biyeta e jiide hayda rokki ma rokkonom atiti anangiti anani inna atiba ma akaltum min kasbikum wa inna awladakum min suka e mon koy faggudu mon je hadith mo sahih abi daud saji unna tete meji e nogas e jetati e ko honda non deka neddo ko nyamara jawdi biim go dum don torla ala don anani annabi sallallahu alaihi wasallam mun sagara goto mo wiino anta wa maluka li abiga an e jawdi ma fuko babu maji hadith mu ibnu majah ujunnaje dide temen dide chapande jena e goto no kitabu tijarat wa sahha al allamatu al albani anani ko hon non al walid ay tamallaka min mali al walad ma yadur wa ta'allaqu bi hajat kala ganda an jinnado bangal jawdi bi dum non ganda da rokkita a rokka hen sembe kay anani ko hon non kadi ganda bingel kadi ba wiida na ponya bammo goto goto meedi arde annabi sallallahu alaihi wasallam o mo fonya bammo ko mo namuluno dum yaqtadi daynan alayhi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka ana jawdi ma ko babu ma ce anan ko non kadi biddo sallata wi ana da bammo non lana ponya dum allahi ko bi walidaini ihsana cha fan de jeta de suratul baqara anani ina jiya e mojjande be de dum on adamu talibati ma basa ponje ma basa da hade anani ko hon non bandiraabe ko handani dum do woni ko sare l'islam hon holliri dani e ko yewite bangal de do gere e darsuji men hande ko o do de do ngodo yeso yaruno den nyaagi jomiraado kala kala en hawre e sawab yo Allah rukku men baraji tay gadi won ko ne ha ko sewani yo Allah yan ko kitti men timmal ko Allah wadani aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullah.